वो दोनों फिर रवाना हो गए, यहां तक कि उनकी मुलाकात एक लड़के से हुई तो उन साहब ने उसे कत्ल कर डाला। मूसा बोल उठे, अरे क्या आपने एक पाकीज़ा जान को हलाक कर दिया जबकि उसने किसी की जान नहीं ली थी जिसका बदला उससे लिया जाए। ये तो आपने बहुत ही बुरा काम किया।